یم پزارو لم پانکا لانگوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں یم پزارو لم پانکا لانگوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں تلپ فریاد کل سبری کو اس قبر بادی بیا پری رغی گم روح میں بیمار دے دا دوا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں یم پزارو لپان کلا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں دا جانم کالی را بندی گران دا یم زوری دا دیر می ارمان دا ربا سفر پہا غخوا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں یم پزارو لپان کلا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں سب جون دنوی سب ای خوانوی تو بی تنوی انتی دن چی بنوی ولی بیا جون پا دا دنیا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں یم پزارو لپان کلا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں اللہ خبر دے ہر دسنی نا زار میں تا سر دا علم دینی نا خلق بنور سے گوڑی زدا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں یم پزارو لپان کلا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں درود و سلام زکات روایو چتر امام دا انبیاء زجواز کا داشنا گوڑا ماں زجواز کا داشنا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں یم پزارو لپان کلا گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں روز لی دل دا مصطفیٰ گوڑا ماں